إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندرا برين يتجمر سبحانه وتعالى فوادنا ما جكو الله ودني ان ادن جاغير ما دك سالو ون دون لاد عليه الصلاه والسلام ادن ياغي الله يا الله يا فبكتو جمن سوره اي باجمن يوتر من يهت هنده يم هو ركتهبه جكا جكا سجود من فتشام يالتنام هول فتشتهبه ركتهبه ni kana halen hol dalilu mun woni hon haddube rokkede jakka ay du won lijja ke jetati Allah limti tongi e der deftere Allah to kongol Allah allawino innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa bin sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim ja ayat 56 suratu tauba Allah yi odo jokka di ganda innamas sadaqatu ay wadani ku fuqara yimbe ganda suyama wasde suyama faqir in anda faqir hala ma do miskin hala ma aye he jun hon cerni sen faqir e miskin e mi faqir ko mo ala ko ina yona dum en haaju mo jogi o wala depense mo jogi o ala wa ala den hunde hayso mo jogi feccinta badade yonde mo ala nyamde o ala jaram o ala kultu o ala hodorde yani o ko jogi ko yani na bur famdu do hebata hay feccere ko fotata yondemo ko ala ay o ina rokke jakka ko ina hakki ina hejamo hakki hitan depense makko no wona do woni faqir so yama miskine al masakin ko miskine be do woni jogi do ko ina yona dum Allah feccere hitan dum wal feccere depense mun ay o wiete ganda miskine o do kadi samuri faqir o faqir ko hofru yornu ala ko jogi miskino no jogi kadi ko yonata dum ay be do fonon dokki hakke jakka kala do Allah wal amilin un golloobe hen be du wodobe nelaado Allah nelanno wala almami gardido leedi be nelanno yo jandindino e jakkaabe e beedo hakke ko adi yahaada arta ko e hakke ko goppata golle ma jaha ko da rokki en ha saka jom jawdi wonna woppi golle ma fo pour rendinde oodo jakka e pour jaataade dum e pour rimde dum e pour tongude dum e pour rende dum e pour yottinde dum kadi handube hen be ko non kadi ganda nayabo be gono Allah fa qulubuhum yimbe wobbe nan tan en dokke jakka pour wownude berde mun l'islam e yimbe nan ton ko yimbe jaggube yimbe ganda tibbe affaire dokke hen belma be gaccu l'islam o dej hayso ko be heferebe wobbe mbi e belma be tabide dine he wala narbe l'islam tan porani hembe yimbe be ganduda dine mun ina loyi wala welsindibe dine wala welsindibe dewe Allah be dokke hen belma dum non rirdin be dine he ko hono ndani wanda belama walluɓe kadi wona sababu kadi sura toñangeji mabɓe e diine he Allah fa qulubuhum noɗum fof no yanta hen e firriqaɓi ɗum woni ganduɗa jiyaɓe ɗum woni ganduɗa yimɓe wonɓe daaɗe e ina jiiɗi sottade walla ganduɗa wonɓe daaɗe ɓeɗo kadi ganduɗa ina ballite hen ko ina cottoro ha gonta rimɓe ɗum woni ganduɗa sa wono dimu sa woni dimu a woni tergal nafo wal naftortegal nder hendu e ɗum kadi keeɓa dewal ma Allah no jiɗirɗa ni ko noon kadi neɗɗo dahaɗo tawi ko julɗo so julɓe tini ɗum no mbawi rendinde jawɗele mum en jakkaɗe nawa mbaɗa feere ganduɗa awa ɓiltamo toon ɗum woni ganduɗa firrigaɓe ganduɗa ko wonɓe wonɓe dartoɓe ganduɗa hoɓɓidde daaɗe munen ɓe yaaɓe na bindodire halifaɓe munen ɓe goni riqaɓe alkhaari muna ɗum woni reweteɓe ñamade eyyi ñamade taw wona e goofol Allah noon wona ñamiɗon waɗi bonande ha heewi de ala ndeɗo ñamade ko an a yi yimɓe nan jogori habde walla leñol walla wuuro batte hunde woni hakkude mabɓe an mbiya an ha aɗa waɗa garanti ñamade nde ma wallu hen no yoɓire anne sa yeehi to baytal maɗa ɓe dokkuma hen pour moƴƴinde en ɗam ɗam e pour surde haare nde ɗum woni ganduɗa haari min nde ɗum hondeko ɗum woni ganduɗa hono ɓeeɗo dokkete hen eyyi bandiraɓe hayso jomum noon ko joom jawdi tan ko woni garanti hakkude yimɓe o gaddima ñamade nde ɗo tawi ko ɗum ɗo abnata mum goppe mamo waɗ feere hayso mi ƴewan leñol mi ƴewa bandiraɓe eyyi ittoɓe hen jakkaɓe dokka mo yaaha façon walla jeeɗiɗi feere ɗeɓo rokketeɓe ñamade nde jakkaɓe yo aɗa wasa wadde eyyi ɗum woni jomiraɗo fi sabilillahi ɗum woni ganduɗa yimɓe rokkuɓe koye munen diine Allah o eyyi ɓeɗon hayso ɓe gala jawdi walla ɓe gala jobde nder baytal maɗa awa ɓe dokke e jakkaye ɗum noon foof foti soɓe joom jawɗele soɓe wasɓe tant que ɓe dokki koye mabɓe ɓena daare frontiére hoto ganduɗa ko wiyete ganduɗa ko wiyete hoto koyere taccude e julɓe ɓen en dokke ganduɗa ko wiyete jakka ko ɗum woni ganduɗa fi sabilillahi hobni sabil ɗum woni ganduɗa e dewɓe wonɓe laabi ɗanniɓe eyyi neɗɗo goto noon si wiye leydi mum no hucci leydi gondi awoma hato jiine wallede pour ha contine ɗangal ngal pour ha yaaha to yiiɗi yaade to eyyi ko noon so heeɓani ñamluɗomo kam jakka omo rokke hen ɗum ɗo kadi l'islam no yamiri ɗe gueɗe eyyi ɗum noon ganduɗa yimɓe wooɗe woɓɓe kadi nan toon woni toon sellata dokkaɓe jakka jakka rokketake joom jawdi hande hono no ganduɗa zaman uji gonɗen hande ni jeeya patron eɓe guitta jawdi ewa dokka nenam minne mi rokka yumma rokku se rokka ɓiɓɓe ɗum wona noon annabijo wi jawdi ganduɗa neɗɗo joom jawdi rokketake jakka annabi sa sallam ɗum holli kadi wona joom sembe en wawɓe faggitade annabijo la hasda fiha li ghaniyin wala li qawi muctasib eɓe gueɗal ala na ganduɗa neɗɗo joom jawdi e jakkaji he wona joom sembe kay bawɗo liggade bawɗo gollude muctasib hadis ona to ahmad to ƴeewa deftere joɓere nde temettere e capan jeegom e ɗiɗi to abou daoud to numéro hadis ujunere temen jeegom e capantati e tati nasayi haali hadis o deftere makko joɓere capan jeenayi e jeenayi o saha ol albani to wonno sahihu nasayi numéro ujunnaji ɗiɗi temen nayyi e capantati e joyyi ko hono dani ganduɗa ewa ɓeeɗo kadi kalɗen gourama en ɓe ɓeyno dokke hen tawi ko harim kayɗa rokke hen hayso aɗa jogui hunde ɓayri ka garanti hakkude yimɓe pour ha haala wasa wadde hakkude mabɓe ko noon kadi neɗɗo kadi ittata jakka dokka ko wiyete ferouge ma noon cate ko iwe ma eyi a rokkata an joom galle ittata jakka ma dokka debbo ma wonno debbo ma dépense mum koye ma waɗɗi debbo ma noon so heeɓi jawdi no wawi rokkude ma an gorko tawi ka miskino kono wawa weñodirede eyyi ano gorko a rokkata jakka ma debbo ma eyyi wonno ina waɗɗi e dow ma ya ñamminmo ya yarnumo nafaqe makko no waɗɗe dow ma ɗum noon rokkatamo jakka kala mo ganduɗa nafaqe mum no waɗɗe dow ma a rokkata ɗum jakka ɗum ona rokkata bamma rokkata yummiraɓe rokkata yumma oɗo a rokkata mamiraɓe ma yummu yumma e bammum bamma foof ko nandi hono ɓeeɗo foof e ɓiɓɓe ma kadi e ɓiɓɓe munen foof ɗum ɗo foof sa rokki ɓeeɗo jakka no wana itti jawdi ndi dow ma watte hoore ma kadi nafaqe baɗɗinoɗo e ma o jiɗɗa ko sammindemo ɗum ɗon noon sellata bandiraɓe ko noon kadi heefreɓe ɓe jiiɗa diine ɓe gowotako ɓe ɓen kadi rokketake jakka haaɓiɓe ɓe annabi wi ko tukhadu min agniyaihim o to raddu ala fuqaraihim eɓe jakka nanguete koye ganduɗa joom alluɓe leñol l'islam he ruttine wasɓe he wasɓe juuɗɓe dokkete eyyi ko wona ɓen ko dokketake hen bandiraɓe hono no ganduɗa pamirɗen ɗo dani wonno jakka waɗirte ko ha gorenan wasɓe juuɗu beele ma kamɓe ne beele ma kaddañ koɓe jogui beele ma kamɓe ne beele ma ɓe tokko ɓe guiwa e tampere nde ko ɗum waɗirte ko noon kadi ina jeeyaɓe dokketake jakka ɗum woni ganduɗa koriji annabi o sallallahu alayhi wa sallam wonno annabi ji wilati hillu zakat li ali nabiyi pour teddindeɓe eynande saabu teddugal mabɓe innaha laade hillu li ali muhammad innama hiya awsakhu nnas annabi ji wari ko tundi yimɓe eyyi ko tundi jawdi yimɓe ɗum noon kanko koreji makko oto dokke nden hunde saɗa yiɗani annabijo koreji mum rokkuɓe ganduɗa jawdi mbasa rokkude ɓe jakka on hadise sahihi muslim numéro ujunere e capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi kono noon kadi ganduɗa rokkata jakka ɗum woni kadi hay maccuɓe annabijo wonno koreji neɗɗo yani maccuɓe mum horɓe mum fof koye mum jeyda eyyi ko hondani bandiraɓe ko noon kadi maccuɗo kalfaɗo rokketake jakka wonno sa rokkimo tan patron makko o tet tan wonno maccuɗo kalfaɗo ko jeeyi foof ko patron mum jeeyi eyyi ko hondani sona ɗo ko bindiɗo omo yiiɗi yaltude e ɓoggol he ɗon kay omo walle ɗum woni inde mabɓe haalama to ferriqaɓe en ɓe kono dani kadi mbiɗen bandiraɓe jakka rokketake ganduɗa directeur douane e guitta jakkama ɗo rokko e policier ɓe walla dartoɓe e laaɓi beele ma so mobile aji ma gaari yo gacce ɓenna ɗum ɗon kay natti wonde jakka bandiraɓe anani jakka rokketake directeur douane rokketake do directeur impôt ɗum ɗo fo hande ina waɗe zaman uji gonɗen e rokketake général rokketake brigade bandiraɓe jakka rokkete ko limtaɓe ɗo ɓe soɓe tawama hen eɓe keeɓa so wona ɗum ɓe dokkirtako batte titre uji mabɓe ɗi pour haɓe nafma e gueɗe ganduɗa ko gollata ko eyyi ko holnoon joni est ce que ɓeɗon jeetato limtaɓe ɗo ɓe ma dokkaɓe kamɓe foof ne walla sa rokki hen goto ne heeƴa sa rokki hen goto ne heeƴa sa rokki hen ko mbawɗa ina heeƴa ɗiɗo leƴƴi limtaɓe ɗo ɗi kala hen ko dokkuɗa alhamdulillah jomiraɗo wina heeƴa en tubnu sadakati fa nicma hiya wa en tukfuha wa tuta alfuqara fa wa hayrul lakum ko noon kadi annabiu tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim ko noon kadi annabiu sal llah sallam o haaldino e gorko goto o wi aqimi indana hatta taatina sadaka wonɗo tan hani jakkaji ɗi gaari mi rokkuma hen fa eyyi so ɗum ɓenni jakkaji est ce que ne itte ndiɗo leydi nelde banggue goɗɗo aha tawi haaju ari hen ina waɗire noon tawi leydi ndi to ganduɗa ɓuuri sattude ha to jinde hen ɓen ɓuuri wasde eyyi ganduɗa jogui toon kadi bandiraɓe ko wasɓe e hunde ɓe jogaki sa neldiɓe kay baasi foof ala hen wonno l'islam kañum ala frontiére ala ɗo ko ɗo eyyi wono wonno sa rokki kadi bandiraɓe maɓe woni jakka kadi woni jokkere enɗam ko noon annabiu sa sallam wi innama sadakatu lil fuqara wal masakin eyyi deeka noon ko wiyete egguinta ko haaloɓe ɗum ɓe dayilo ala hen ina eggine ina itte to tigui nawe to so toon ɓuuri hato jinde miskinaɓe ɓuuri hewde ko on dani bandiraɓe eyyi so ɗum ɓenni jakka kadi so wiyama jakka eɗen gandi hay zakatul fitre ɗum kadi naati hen jakka muddu hoore eyyi ɗum ɗonne kañumne ina jeeya hen wonno onne eyyi rokkete ko caggal lewru korka nde eyyi oɗon gaɗa ganduɗa ko ɗum ɗon ganduɗa wiyete zakatul fitre tawi ko ñawore mum ko hunde wajibu e kala julɗo hono arde ibnu oumar radiallahu anhuma woyi farada rasulah sallama sadakatal fitre on nabiju farli jakka muddu hoore lewru korka he o wi sa'an min tamrin ha joni ganduɗa o wi so muudo mbawɗa so ɗum tamaroyo so ɗum gawriyo so ɗum maaroyo ko joguiɗa foof oyi ngo muudo noon so lewru ndu maayi ina waɗɗe kala ganduɗa neɗɗo maccuɗo hen so dimo hen so gorko hen walla so debbo hen so cukel so manguel ɓeɗo foof ina guittane ganduɗa jakka ina guitta ina ɓeeta jakka o hadis mo ganduɗa sahih muslim walla sahihul boukhari hadis ona to numéro ujunere temedde joyyi e tati to muslim to temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi eyyi ko hondani bandiraɓe joni noon hol rokketeɓe sadakul fitre o zakatul fitre homo waɗɗe dow mum mbiɗen e kala julɗo so mawɗo so toko so debbo so gorko so maccuɗo so dimo saabu hadis ibnu oumar mo kalɗen o ko noon kadi woɓɓe mbi awa haysoko cukel jibinama jamma so wiyetengel ɓetane woɓɓe ni ne nawa ha to ɓuuriɗon woɗɗoyde eyyi kono noon bandiraɓe ko noon ganduɗa ko ni jakka o ko oɗon ko hondani eɗa ittanɗo joom suuduma ko noon kadi a ittano ɓadinoma ko honno sadakul fitre ina waɗɗi wonno tawi aɗa jogui maccuɗomo kalfuɗa ko an o ittata zakat makko eyyi ɗum noon ko ganduɗa ko maccuɗomo kalfuɗa eyyi woɓɓe noon cikkata aha hay golloɓe ma tan ka aɗa yoɓaɓe kamɓe guittanta koye mabɓe anani ɗum ɗon galla woɓɓe mbiya hay hoɓɓe ma ala koɗoma kañum ittanta hoore mum sadakatul fitre mum ko noon bandiraɓe noon ganduɗa eyyi ganduɗa neɗɗo noon mo ala guura mum ñande ñande julde nde on tan saame dow mum wiyetake ya ñamloye noon tawi haysa rokkama jakkaji a heeɓi hen caggal guura ma aɗa wawi ittude jakka muddu hoore o kañum nene waɗi condition ngaji ma ɗo wona julɗo waɗɗake e kefeero eyyi ko noon kadi tawa heeɓi kay ko ina jogui ñalawma hande o ñande julde nde so heeɓi ko ɓurti ɗum ko aɗa wawi ittude jakkatu addi ɗum pour ha joni kornoɗo o ɓeydo labde eyyi ko goofi ko yenno nder korka he ko haalno dayirate gueɗe ɗe moƴƴani ina jeeya hen kadi miskinaɓe ɓe goɗo nam ñande julde beele mabɓe jotto gootel hankkadi wontata ɓe jaaha ɓe ñagoyo walla eɓe jeeloyo eyyi ñande julde nde ko nannude kadi weltare miskinaɓe he eyyi kadi ha julde julɓe foof kadi gonan julde nde wona ko ñalawma weltare e seyare e dendagal julɓe hadis ibnu abbas ko noon wi o wi annabi sa sallama farli zakatul fitre o wi duhratun lil saimi min allahi wa rafas wa ɗumatun lil masakin o wi jakka muddu hoore o wi ko laaɓal wonande korɗo o ko noon kadi umrade ko fergitino ko noon kadi ko ñamande walla wonande miskineɓe hadis o noto abou dawoud numéro o ujunere temedde jeegom e jeenayyi ibnu maja kadi yaltini hadis ujunere temedde jeetati e nogas e jeeɗiɗi to hakim to e deftere annere he ƴeewa hello wattowo temed nayyi e jeenayyi o sahaha o hassanahu nawawi to wonno majmum albani o hadis o ko sahih to ibnu maja to raqam ujunere temed nayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi tawi noon ganduɗa ha joni ganduɗa ko yowite ha joni ganduɗa zakatul fitre ko kadi a holli wonde a yetti allah ko hollugol yanni maccuɗo Allah yettani Allah ñande ñalawma ganduɗa julde walla koraka so gasi anani aɗa waɗa ganduɗa ko Allah newnama e golleji moƴƴi nduɗo lewru barkinɗo. Ko noon ina jeyanta ko miqdar mum wajib, eyo hallama ko muudo guittata, eyyi muudo ngo noon taw ganduɗa mbiɗa so ɗum gawri mum, so ɗum maaro mum, so ɗum zabi mum, walla so ɗum tamaro mum, anani ɗum ɗo foof tabite ga annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi ne sella jakatu fuɗirma fof dokka neɗɗo goto, ene wawi kadi dokka dental yimɓe kadi, eyyi yogoye anduɓe noon jaari wawa ittede kalis, won yawɗuɓe kadi mbi ahan wawi ittede qima mum dokka on masala ko khilaf hakkude anduɓe. Gueɗel joyaɓel ngel hoonde yaltinte zakatul fitre yaltinte ɓuuri moƴƴude hen ganduɗa ko sanga so heddima e lewru korka yeeso ko balɗe ɗiɗi ne wawi sellude. Anani hadis ibn Umar ko noon wi annabi sallama o wi yalti yamiri zakatul fitre, yo yimɓe dokke ɗum kadi ko idi yaltugol yimɓe fewde julde ñande julde nde dokka haade juuloyede. Eyyi ganduɗa ɗum woni ina dagui noon hayso idima julde nde balɗe ɗiɗi, e ganduɗa ibnu Umar waɗino noon eko wona one sahabaɓe. Eyyi so noon ha joni ñande subaka julde nde noon jaltina haade juuloyede, eyyi sa yaltini ɗum caggal nde juula nde noon ewa ɗum ɗon ha joni wonde annabi sallallahu alayhi wa sallam holli kay awa joguima hen junubu, o yiman adda ha qabla salati fa hiya zakatu maqbula, kala dokkuɗo ɗum ko idi julde nde woni jakka nanggaɗo jaɓaɗo. Tawi noon a rokki ɗum caggal julde fa hiya sadakatu min assadakat, wonti sadakeji tan han kadi yantuyi toon. Hadis mo Abu Dawuda 1609, Ibnu Maja 1827, hadis Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, wa hasanul albani ƴewal irwa numéro o toon 1869 walla 1843. Kono dani bandiraɓe woni ko jinnoɗen joofade hande ko yewite e darsuji men ko yewite zakat he. Eɗen ñaagui Allah kala kalɗen hen ko hawre sawab, yo Allah rokku men baraji, kala ko woni hen kadi ko fewani yo Allah yaafo pirguitte men. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu aleykum wa rahmatullah.